tsuchi Ena ye ali na miswa gazo Ega ya ike ika jibolo bagu Karata ilo ya uya ya tuchi Zawangi jifibo ili mibao Zawangi jifibo kipe tagbao Sinaya na soko gafye yengichi Wona obebe jumbe woyade makiri Mbagba ye chakuru ya uria Tuna jifibu Gela la che ye jona Sala la che guba Nga gekpe doji yo Ega ya ike ika jibu Lumbagu Karata ilo ya uya ya tuchi Musulumi wangi Wela musulumi mia Umaga ngedede ye tida uba Wazi wajon Waji uye bona zane fukara na wefuzana Ega ya ike ika jibolo bagu Karata ilo ya uya ya tuchi Nagini maya mwabudo Uji ironi kwanu kwa ila jadinya Na ugaji na suko wa uye yo Wangi ojo kodede ojo suko deo Miami cho mba mita Ega ya ike ika jibolo bagu Karata ilo ya uya ya tuchi Gana jidanyiza gala la chejona Idaga yandwa suko jaje shiri Tana jiwangina wale yuye Tana jidijena wale yuye Shishi uchoju wazi Yuda kato ujunasia Kanga matoto mawadelado Ega ya ike ika jibolo bagu Karata ilo ya uya ya tuchi Ifi mujitijo imakirani Adini nini unga yejo Sukwa nini unga yeo Ichaga sikia ya nabituchi uo Waza wangi jikuwe guma Aye yeshi bebe bebe dojima